یاد کړي د هغه وخت قال ابراهیم چې وویل ابراهیم علیه السلام لأبیه خپل پلار و قومه چې اننی زه براء برا مما د هغه څه تعبدون چې تاسو عبادت کوئ الا الذي منظر نه د هغه یوه ذات فتر چې پیدا کړې یم یې ذات فانه د هغه ذات سجرد یهدي چې هدایت ممکن یې وماته او وجعلها كلمة باقية في عقبه نو دا خو د ده یو مقابله د دې خپل پلارو د قومو سره راغله او د هغو څخه دی را بېزاره سو توحید یې مختاره نو الله وایي وجعلها خدای وګرځوله هذا کلمة د ده دا كلمة باقية كلمة باقي في عقبه په وروسته کې د ده د په اولادو کې هم دغه پاتې شو اولاد یې هم برفر دغه توحید را روان شو نو اولاد به اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام د هغه اسحاق علیه السلام اولاده باره نو یعقوب علیه السلام د هغه د دغه چې انبیا او پسې را روان لعل سعیهم دې خلقو لره یرجعون چې دوی رجوع وکړي د دې خپل کفر سره بل متاتو هؤلاء دا خلک چې دا علمه کوي نو دا اصل کې دا چې دی الله وایي معنه پور کړې ده نو هؤلاء و دغه کسان ته و اباؤهم و پلرو ته د دی هغه مینه په ورکړې وه مالونه او شان او سرداري دا مې ورکړې وه حتی جا چې رالی هم دوی ته الحق و حق او رسول مبین او رسول مبین او لما جا چې رالی هم دوی ته الحق قالو برد وه چې هذا سحر دا سحر دی و انا به کافرون نو موږ په دغه سره کافرون کفر کوونکي یو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قريتين عظيم نو دا تفسیری من هری دا عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سره نقل کی هغه وایي وایي وار دا وار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه قلبو ته علیمه کوو ته را واستول شو دوی دا هغسې انکار او د انکار وجه دا ویله چې دوی دا انکار کاوه ویل یې وتا خو رسول دی نو دا وندا رسول خو هم انسان نو انسان خو رسول نه یې که چیرې الله نو راستولی بیا بیې ملک راستولی وای نو تا خو انسان دی انسان تر موږ څه مزیت لري چې دی زموږ دپاره راواستول شو او رسول شو نو هغه د دوی په دفه کې الله بیا دوی ته مختلف رقم جوابونه ورکړل نو دی الله دا ورته وایي اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم نو د دې خلکو دپاره دغه تعجبي ده چې د دوی د ذاته یو سړی او د دوی د قومه یو سړی موږ هغه ورته نو رسول کړی دي هغه ته مو وحي ورستولی دي دا خو دونه خبره نه ده او یا ځای ورته وایي چې وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحي نو مخکې مو هم تر چا رجال استولي داسې نه دی چې نو ته که داسې وایي چې اول رسول ته وایي نو بیا به د دوی انکار خپل پر ځای وایي تر تا مخکې هغه دي سابق دي رسولان تېر شوي او هغه ټول انسانان وه هغه رسولان نو معلومه دا ده چې هغه رسولان ګرد انسانان وه الله هغه انسانان راستولي وه نو به تل انسان یې نو دا که داسې وایي چې انسان نه رسول کېدلی هغه څنګه رسولان کېدلی نو بیا هغه دوی ته ذکر شي د هغه په نومانو چې دوی یې هم مني ابراهیم علیه السلام دوی مني نوحانو علیه السلام دوی مني نو بره هغه ورته ذکر هم شي چې دغه نه وي نو دا چې کله دا خبره و دوی ته وسوله دوی په دې خبره کې ملامت چې ملامت سوله نو اقرار به راغه دلیل پرېښ نو دلیل یې پرېښوي دلیل یې بدل کړي خبره یې بدله کړله باره بیا و دې خبرې ته راله نو وقالو لولا نزل هذا القرآن نو دوی ویلی چې اصلا دا یې انسان رسول نو بیا خو به داسې وایي چې دا الله دا وحي راستولی خو بیې پر یو غټ سردار راستولی یا په مکه کې یو غټ سردار یا په طائف کې یو غټ سردار نو هغه غټ سردار به وایي هغه بیې ورته رسول کړی وایي خلک به په هغه سردار پسې وایي دا یې ولې یو کمزوري سړي ته هغه داسې سړی دی چې مال هم نه لري اولاد هم نه لري نه نور ورونه لري نه زامن لري او فاضي اقاغانو د اقا زامنو د سګري خلک لري او نه مال لري هیڅ شی نه لري د الله رسول کې نو دا وایي نو دا رسالت خو یو غټ منصب و دا غټ منصب په یو غټ سړي ته ورکول کېدلی نو دا ولې یو غټ سړي ته ورنه کول شو وقالو دوی ویله چې لولا کشکې نزل نازل سوی وای هذا القرآن و دا و قرآن على رجل پر یو سړي من القريتين د دې دوو قریو سره چې یوه قریه مکه ده او یوه قریه طائف دی عظیم غټ دا د دې رجل صفت دی. داسې رجل چې هغه غټ رجل وای لوی سړی وای پر هغه ته به دا ورکول سړی. نو هغه اوس په مکه کې لوی سړی ولید ابن مغیره و. نو دا د مکې سردار دا ولید ابن مغیره ته به دا رسالت ورکول سړی. او یا په طائف کې عروه ابن مسعود و هغه ته به دا رسالت ورکول سړی و. دا اوس دا رسالت ورنه کول سو. اوس نو الله دا د دې خبرې ترجیح کوي. الله وایي وایي سا دا خلکو ته خو ځانونه غټ معلوم سه. اوس یې پښې پسې پورته کړلې. دا د الله د رحمت تقسیم دوی کوي. خو د الله د رحمت تقسیم خو به الله کوي. دوی د الله په رحمت ته کار نه دي. دا نبوت خو د الله یو رحمت دی. دا تقسیم الله کوي. په کوم چای کې چې الله اتقاق ویني هغه کې به دا رحمت ته هغه ته ورولي پر هغه بیا نجلي هغه ته دې ورکوي. نو په دې ولید کې الله دا اتقاق نه لري. خیولی شن گمراو او یا پا دیو روی که الله دا استحقاق نگیدی. نو استحقاق چی الله یدی پا دغو کمزوری آغا یکیم مسکن سری چی الله دا استحقاق نگیدی و آغا چی آور کی. یعنی دا خبر ورد که چی دا خوطر یو زید از دیسی خبر دا غزی مسلم چی واقعان خون دا رسالت یو غط منصف شد او دا غط منصف پر یو واقعان و غط سری چور کول کیجی. خطا چی پا دی که خطای استی چی دا غط نپیجی نی. تاسو غواړئ دا بولئ چې اوس نو دلته دا د دې قوم سردار دی، دا د بلوچستان سردار دی، دا د پښتنو سردار دی، دا د فلاني و سردار دی، او یا دا وزیر اعلی دی، یا دا فلانی دی. څه شي خو غټ دا بولئ. الله وایي دا خو غټ نه دی، غټ چې دی هغه هغه دی چې په دې کې استحقاق هغه د دې د الله د وحي پروت وي او دی په نیز د الله الله ته مقرب محبوب وي. نو دغه سړی چې دی دا غټ دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وم په دې وادي کې د مکې غټ دی په نیز د الله. نو په دې اعتبار رسالت هم وده ته ورکړي. نو الله اوس ورته وایي وایي هم یقسمون، آیا دا خلک چې دي دوی تقسیموي رحمت ربیکه رحمت طرف ستا هغه دوی تقسیموي. نو دوی وایي نبي دي فلانی رسالت کې فلانی ته ورکوسی فلانی ته ورکوسی. نو الله ورته وایي وایي دا لا تک دا نبوت خو یو غټ شی دی، دا رحمت خو یو غټ شی دی، دا دنیا چې ډېره یو خصیص شی ده. د دغه تقسیم لا هم الله وایي زه کوم د دغه تقسیم لا د دوی فلاس نه دی. نو به د رحمت تقسیم شي د دوی فلاس شي. نو الله وایي نحنو مج قسمنا یشو بینهم په مابین کښې د دې خلکو معیشتهم دغه معاش د دوی دغه د دنیا عمر فی الحیات الدنیا په دې حیات دنیا کې په دغه ژوند قربا کې دا لامل د دوی په مابین کښې تقسیموو. نو د دې تقسیم لا زما په لاس. نو دا چې د دې دني شي د دې کمزوري شي تقسیم هم دوی په لاس نه دی، د دوی سره اختیارات نشته. نو د دومره غټ شي اختیارات و دوی د ځانو سره کوي چې د الله د رحمت اختیارات دوی د ځانو سره کوي دا لا هم اخو بیخي نشته. رفعنا بعضهم فوق بعض. اوس نو هغه د دوی د دې خبرې تردید خو وشو چې دوی وایي چې دا د یو غټ سړي ته ورکول شوی و. نو هغه خو یوازې خو هغه جواب دی تسلیمي چې دا غټ سړي ته خو واقعان چې غټ ته ورکول شوی و، لیکن خو غټ ته شي پېژني نه غټ دا دی الله ته معلوم دی. او یو الله و دوی ته حکیمانه جواب ورکوي چې څه شی په دې څه کار دا خو به زما کار دی، زه دې تقسیموم زما شی دی و چا ته چې ورکوم هغه ته دې ورکوم، حتی د مال تقسیم لا هم زه کوم هغه لا هم ستاسې په وس نه ده پره. اوس نو بیا الله په دې د مال په تقسیم کې چې الله د دې خلکو په مابین کښې تقسیم کړی دی هغه یې هم پر داسې طریقه باندې تقسیم کړی دی چې هغه کښې الله حکمت لري. اوس یې دا مال داسې نه دی تقسیم کړی چې ګور چې الله ته بیا ورکړی چې دا ګرته خلک هغه یو رقم هر یو هغه یو یو سرای لري، یو یو مثلا موټر لري، او هغه څومره د خوراک شا سامان درته یو رقم لري نه، یو چې دی هغه په کروڑاو روپۍ لري، زیات بنګلې لري، زیات موټران لري، او هغه بل بیا چې دی هغه شی نه لري، مسکین وي. نو الله پر داسې طریقه کړی دی. ورفعنا بعضهم، موږ پورته کړي دي بعض د دې خلکو فوق بعض لوړ تر بعضو درجات په درجاتو. د څه دپاره؟ د دې دپاره لیتخذ چې ونیسي بعضهم بعض دوی بعضن بعضې سخرین هغه سخري کارګران مزدوران هغه د ځانو دپاره مزدوران، ځکه چې دغه دنیا خو الله چې پیدا کړې خلک یې په کښې کښې پیدا کړي دي هغه یې مدني طبع پیدا کړي دي، او دا د دوی ګزاره د دوی ژوند یې اجتماعي ژوند پیدا کړی دی چې دوی به اجتماعي ژوند کوي. اوس نو په دې اجتماعي ژوند کې یو انسان هغه داسې نه دی چې خپل پر حوایجو باندې یوازې دی قادر دی، بلکې دا مفسرین وایي وایي هر انسان چې دی هغه په دې خپلو حوایجو کې دا د یو وګړي په حوایجو کې چې دی فکر ووایي و ډېرو خلکو ته احتیاج لري چې اوس دلته ودې ډوډۍ ته دا سړی کښېنه دا ډوډۍ ګوله چې دی مداخلې ته ورچي خولې ته پورته کوي په دغه ګوله کې دی چې فکر ووایي اوس نه شام ته احتیاج لري و هغه چا ته احتیاج لري چې هغه په ځمکه دا شی کرلی و که هغه نه وای نو دا به د کومه فقیده سوی او بیا و هغه ته احتیاج لري چې دغه یې وباوه نو د دې تربیه یې کوله او بیا و دې ته احتیاج لري چې دا خو بیا دا کود انبار وایي چې هغه څوک چې کارخانه یې جوړول د دې کودو دپاره هغه ته ضرورت شته نو بیا هغه چې کارخانه جوړه کړله بیا هغه مستریانو و دې چلوونکو و دې مزدورانو ته چې دا کود بر راباسي او بیا دا هغه ته څه هغه ګونۍ اچوونکي والا ته بیا یې هغه ګونۍ ګنډونکي والا ته بیا د هغه ځای څه راوړونکي والا ته بیا دلته خرڅوونکي والا ته دا خو به یې هغه کود شي او بیا نو دا به شي چې اوبه پر دې ځای لګوي دا اوبه بیا د کومه بنده راځي د که په کومو ولو کې راځي پر څه طریقه باندې راځي دا انتظام یې چا جوړ کړی دی هغه ته احتیاج لري او دا به شي چې دا دانه راووتله نوې څوک کوي بیا یې میدوي څوک او بیا دلته راوړي څوک بیا یې خرڅوي څوک بیا یې لندوي څوک و پخوي یې څوک بیا یې نو دلته دلته راوړي پر سترخان یې ورته ږدي دی یې دا ګوله خولې ته اچوي نو مفسرین وایي په هر شي کې چې دی فکر ووایي و دغونډې بیرو ته احتیاج لري که دا ګرده نه وي دلته دغه د ګولي انتظام نه راځي دغره کم دا جامه چې دا اغوستې ده په دې جامه کې څومره څه دی ضرورت لري نو دا که داسې وي چې الله دا ګرده خلک سره مساوي پیدا کړې وای نو بیا خو دا انتظام نه راځي چا دا مځکه ورکړله نو هغه وایي ستا د پلار مزدور یم چې زه به مځکه درکړمه او چا دا فابریکه ور جوړوله او چا دا بل کار ورکاوه دا وړی ورکول دا ژرندې والا بیا د کومې خوا و او چا بیا دا ورپخوله دا خو ګرده چې دی دا هغه خو ضرورت لري هر یو هغه بیا خپل ضرورت پوره کوي هغه کرنې والا بیا خپل ضرورت پوره کوي چې دا دی وکړي نو دا حاصلات بیا فرض کړي دی بیا خپل د نورو شیانو ضرورت په پوره کړي نو دته خو به دا غنم ورسي دا هغه به نورو ضرورتونه په پوره کړي هغه ژرندې والا چې دا وړي کړي مزدوري واخلي بیا خپل ضرورت په ادا کړي هغه به خپل ضرورت بل ادا کړي دته به دا شی ورسېږي نو الله دا انسانان پر داسې طریقه سره پیدا کړه نو خود دا د انسانانو معاش پر دې تعاون و تناسر موقفه شو او دا تعاون و تناسر ته دوی ضرورت سره لري او که داسې وایي چې دوی مساوي پیدا کړي وای نو بیا به هغه یو د بل معلم نه جوړېدی بل به دا بل معلم نه جوړېدی هغه د دوی حوایج به دغسې معطل پاتې شوي وای نو قد الله وایي د دغه دپاره مې داسې کړل یختخذ بعضهم بعضا سخریا نو چې دا بعضې هغه بعضې پیدا کړي هغه دغه وګرځوي هغه سخریان هغه کارګر مزدوران نو بره به هغه د دوی مزدوري کوي نو دی هم په شي کې مزدور دی خو بیا بل کار ورته کوي تجار بیا په دې کې مزدور دی دی ځي د بل ملک شان راوړي هغه هم مزدور شو د دغه خلکو چې دا دلته ضرورتونه په ادا کوي د دغه مسکینانو و دا مسکین چې دا کالي اغوندي په دغه کالو کې یې فابریکه والا د ده مزدور شو تجار د مزدور شو هغه خلک چې دا کالي یې دلته رارسولي دي دی بیا د هغو مزدور دی د هغو خچې ورکوي د هغو بل کار ورکوي دی د هغو دی یو د بل سره مزدوران دي نو ګرده به باره د دوی په مابین کې هغه حوایج سره پرېشي د دې دپاره الله پر دغه طریقه باندې دا پیدا کړله نو په اصل کې نو باره بیا دا شي چې دغه د انسان معاش چې په دې دنیا کې دی دغه معاش د انسان هغه موقف پر دغه عاده کې تساوا د دوی څوک چې دا دوی سره برابر پر دغه باندې دا د دوی معاش موقف شو نو په دې کې مانه مفسرین وایي وایرت پر هغه باطلو پیرکو باندې راغلی اوس په باطلو پیرکو کې څوک یوه طایفه چې په داوس کې غټې غټې طایفې دي هغه یوه رسولمانیه ده یوه دا اشتراکیه ده اوس دا اشتراکیه خو نو لا اوس یوه اندازه کمزورې سیه ده هغه رسولمانیه چې ده هغه ډېر قوت یې پیدا کړی دی هغه ډېر پرمختللې ده نو دا اشتراکیه ده وایي دا هغې خپله رایه د اشتراکیه والاو دا دی هغه وایي وایي دغه د انسان کامیابي و د انسان معاش په دې دنیا کې هغه پر جد و جهد باندې چې دوی دا جد و جهد وکړي چا چې سبګری وو پرته ابادی یې بنا ده نو د دې وجې څخه د هغو ده نو دا د روس خوا او دا خوا خو پر دغه باندې وه هغه و دغې خوا ته متوجه دي جد جهد ته نو مال درته د حکومت دی خلکو ته په مقابل کښې د جد جهد هغه و دوی ته دا شی ورکول کېږي ولې دوی وایي وایي که چېرې دا جد جهد نه یې نو دغه کوششونه نه یې نو بیا خو دا اموال نه حاصلېږي او بیا دا د خلکو ضرورتونه هغه نه پوره کېږي او راس المالیا بیا وایي هغه بیا وایي وایي نه دا د دنیا معاش هغه موقوف دی پر دې اموالو باندې چې مال ته یې شي نو هغه کوشش ته دې کوي چې هر یو ځان څخه غټ لوی مالدار جوړوي چې غټ مالدار شي ولې چې دا غټ مالدار شي باره نو بیا دی د هغه سنع پر الات هم قدرت لري فابریقا هم جوړولی شي او د هغه رقم د کښتګرۍ دپاره ماشینان هم جوړولی شي نو بیا دغه کارونه کولی شي او که مال نه یې نو بیا به دغه شان په چش پیدا کېږي د هغو بیا دا رایه ده نو یو د دنیا د معاش بنا هغه پر جدوجهد باندې بولي بل یې پر مال باندې بولي نو خود د یوه توجه د جدوجهد و خواته ده د بل د ومال و خواته ده ابره نو بیا هر یو خپل خپل مسایل یې د معاش پر هغه باندې بنا کوي خپل خپل قوانین ږدي لیکن شریعت چې وو زموږ قرآن پر دوی دواړو رد وکړي هغه زموږ قرآن دا کړه چې نه د دنیا معاش کښې دی پر دغه عدم تساوا دی چې الله دغسې پیدا کوي اوس که الله یې مسایل پیدا کړي بېرته مالداران پیدا کړي دا یې مالداران زرده یې مالداران مال یې والا لکه راسل مال والا چې وایي نو بیا ضرورتونه څنګه سره ادا کوي نو خو یو د بل ضرورت نه ده هغه هر یو خپل مال لري نو چې هغه یو ورته وایي ته راسه زما ته ځي چې بزګري وکړه هغه وایي زه نه کوم نو څه احتیاج تاته لرمه نو هغه یو وابل ته وایي چې راسه ته نو دا زما دروازه را جوړه کړه یا زما خونه را جوړه کړه بنایي مې وکړه او یا زما کالي را جوړ کړه خیاطي مې وکړه هغه یې نه وکړه او که داسې وي چې جادوجهد شي په هغې کښې دا خلک سره برابر را شي نو بیا خو به ګرته خیاطان دي ګرته کسبګران دي نو بیا به یو خو یو بله پیسې به نه وي دا هم کسب کوي دا وایي ته ما ته شی را وړه زه بې در جوړ کړم ما بل وایي تېره ته را وړه زه بې در جوړ کړم بیا د دوی په مابند کښې هغه معاش نه را ځي او لیکن چې اوس داسې شي چې څه کسبګر وي څه نه وي او څه دنیاداران وي څه مسکینان وي خبره به نو هر یو و په هغه بل سره خپل ضرورت ادا کوي نو هغه د دوی په مابند کښې به تعاون وه او دا تناسر را شي نو په دغه کښې هغه اصلي د دنیا د چلاو هغه د هغه و طریقې ته په کښې کښې اشاره کوله چې دا عدمیې مساوات وي نو اوس چې دا باسي هغه دا وي چې وایي چې د دې خلکو په مابند کښې د تساوا نارې وي د مساوات نارې وي نو هغه هم داسې دی چې د دنیا د دې مدني معاش سره دا د دوی خبره مناسبه ده نو بیا د دنیا مدني معاش بیا نه شي کېدلی نو الله اوس وایي چې مو دغسې مو پیدا کړه پر دغسې طریقه ورحمت ربي که خیر بېرته سر ته ولاړ اوس کښې دا کړه ده چې ګورئ د هغه د دنیا کښې دا د یو دنیا ده دا بېکاره شی ده د دې تقسیم هم د الله وایي زما د طرفه څه دی نو چې دا لا زما دی نو رحمت خو لا څه کوي ورحمت ربي که رحمت د رب ستا هغه خیر خیر دی مما تر هغه یجمعونه چې دوی جمع کوي ولولا ان یکون اوس نو دغه د دوی د ما یجمعونه دا هغه دا نو دغه چې دی نقصان او د هغه دا بې حرمتي الله بیانوي چې دا یو بېکاره شی ده دا دنیا په منځ د الله دا هېڅ قدر نه لري بېقدره شی ده ځکه نو دا د دې وجې څه بېقدره هو داسې وایي الله وایي وایي دغه خوف نه وایي چې دا خلک به بیا ګرته د یوه مخه کفار شي نو دا د کفارو دپاره به الله وایي ما بامونه هم ورته د زرو کړي وایي دروازې بیا هم د زرو وایي جینې بیا هم د زرو وایي داسې غټ غټ مالداران به هم د دوی څه جوړ کړي وایي لیکن اوس خو که غټ غټ مالداران شي نو هغه بیا دا مسلمانان بیا خپل پر دې مسکنت باندې هغه دوی صبر نه کوي داسې کښې دا مسلمانان هم ور اوري هغه نه دي چې اوس ډېر څه ډالران ورکوي نو د هغه ډالرانو په واسطه سره هغه خلک یې تاکین کېږي په هره خوا کښې ورسره ځغلي نو خو دغه واجه ده چې دا یو څه پیسې پیدا شي په هر څه خدمت کښې د دې کفارو هم یو څه پیسې چې دوی پیدا کېږي په هر څه خدمت کښې د دې کفارو دوی درېږي نو الله وایي د دې وایي چې څه مې هغه نه ورکوي داسې نه دی چې دا دنیا زما په نیز قدر لري نه دا قاتل چې زما دښمن دی هم به مې دغسې ډېره ورکړی وایي لیکن خو د دغه نورو د وجې نه ورکوم اوس الله وایي لولا که نه وایي خوف عند دې چې یکون الناس كيجي خلق قرد أمة واحدة يو أمت إن كرد كفار تورزني كفار كيش من لجعلنا من مبرزوني وإلى من هذا شال ريا فروج كفر كن بالرحمن لبيوتهم خن لردد سقوف البامنا من فغدة نسف نظر ومعارج جنية عليها فرد غبا موباجي نسف نظر وما عليها فرد جنوبا يظهرون ذي بخطالة غبا نسف نظر ولبيوتهم دروازو لر خن لردد أبوابا دروازية او سرورا او تختنا عليها فرد تختو يتكئون ذي تكاوي فريوزي دا بستين ذرو او وزو خروفا دا عطبتي فرهوغا من فيغدتين بانجي في اعتبار دا محل لقد من فيغدتين محل شدي اغدا نصب دي دا زو خروفا بفرحغا باني عطب شي نو دا شان بمدوية تدرزويني واي من فيغدتين دا ستين ذرو او وزو خروفا او دا سرو ذرو سرو ذرو دا ميمور كليو انسا دا ستين وصد سرو وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أنا هواي وإذا قرر قد أعرت شاري وإن ناكيات إن نجي كل ذلك تولدك إلا في بيدي لما فمعنا بإلهي متاع الحياة الدنيا سامان الحياة الدنيا والآخرة آخرة عند ربك فنزل رفصال المتقين هذا متقين دي هذا بيدا خلق فهو كارنا نو أسلي كان يدي كان يدي آخرتك